यदि मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है, कक्षा में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम त्वा तो सुन कसुनः प्रत्यांत तो सुन प्रत्यांत का सुन प्रत्यांत जो शब्द है उसकी अभी संज्ञा होती है, इस पर विचार कर रहे थे। त्वा का पठित्वा चित्वा जित्वा कृत्वा हित्वा ये सब हमने कर लिया था। तो सुन का जो है एतह जो है पूरा सुरस्यो देतह राधेयः की हमने सिद्धि कर ली थी, मैंने उदेतः उदेतः की सिद्धि कर ली थी। और नहीं, उदेतः की सिद्धि नहीं की थी, कर ली थी कि नहीं किया था? नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। तो मैं हृत्वा तक सिद्धि कर ली थी ना, पढ़ाया था ना कि नहीं पढ़ाया था? पठित्वा चित्वा ये सब तो हो गया था। तो पठित्वा हो गया था तो बस चित्वा भी हो गया, जित्वा जी जैसे जित्वा बन जाएगा, लड़ने से हृत्वा हो गया, इसमें कोई विशेष है ही नहीं। और सभी स्थान पर जो अव्यय संज्ञा होकर के अव्यय से लुक हो गया, बस ये है। जित्वा जित्वा जो है इसमें जो सारधात कारधात से गुण की प्राप्ति थी, परंतु त्वाकंगति से उसका निषेध हो गया, बस ये है। तो चित्वा जित्वा सब में चित्वा जित्वा इत्यादि में, और जो है आर्धात पसिर बलादे से इटागम की भी प्राप्ति थी, उसका जो एकाच उपदेश था, तो उपदेश में एकाचरण दात से परे जो है बलादी अर्थ पीटागम नहीं होता है, इसमें एक निषेध हो गया, ये हमने बता दिया था। अब आगे है सूर्यस्य उदेतः, तो इसका ये है उदेतः। तो उदेतः की पहले सिद्धि देखिए, उदेतः उत उपसर्ग है और इण जो है धातु है, इनकी जो है भूवादि धातुओं से धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से धातु के अधिकार में धातु का अधिकार चला, उस धातु के अधिकार में तो सुन प्रत्यय हो गया है। वह है सूत्र है भाप लक्षणे थेन क्री वदी चरी वदिचरी हुता मी जनिभ्यस्तो सुन, यह 3-4-16 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 16 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 16 भाव लक्षणे थे वदिचरी हु त समी जनी भ्यस्तो सुन, ऐसा है भाव लक्षणे स्थेन क्रीम वधि चरी हु समी जनी भ्यस्तो सुन। निकाल लिए 3 4 16 है भाव लक्षणे अकारांत नपुंसक लिंग भाव लक्षण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ध्यान से सुनेंगे आप लोग गुरुकुल के जितने भी विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं समझना है कि हम वहां नहीं देख रहे हैं तो इधर उधर मन कर देना, सुने परमात्मा सब जगह है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। भाव लक्षणे अकारांत नपुंसक लिंग भाव लक्षण शब्द विभक्ति एक वचन है। और हेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनिभ्यः, तो इकारांत पुमलिंग स्थेन क्रीं वदि चरि ह चरि हु तमि जनि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, बालबोध जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया जो मैं पदच्छेद और विभक्ति किया, वो समझ में आया जी? चलिए, तो अब जो है समास भाव लक्षण अकारांत नपुंसक लिंग भाव लक्षण शब्द, सॉरी मैं तो ये पदच्छेद फिर कर दिया, समास भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम, भावस्य लक्षणम भाव लक्षणम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, तस्मिन् भाव लक्षण। लक्षण का मतलब क्या है जी? लक्ष्यते येन इति तल्लक्षणम्, लक्ष्यते येन तत्लक्षणम्, जिससे लक्षित किया जाता है, जिससे संकेतित किया जाता है, उसका नाम लक्षण है। इसलिए लक्षणम का चिन्हम भी कह देंगे, जिससे किसी भी चीज को लक्षित किया जाता है वह लक्षण होता है। जैसे स्त्री और पुरुष है, तो स्त्री ये है और ये पुरुष है, इसको जिस चिन्ह से लक्षित किया गया वो लक्षण कहलाया। दो मनुष्य है दोनों मनुष्य, परंतु दोनों के अंदर अलग अलग है, दोनों भेद है, ऐसा कौन सा चिन्ह है, ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे दोनों में भेद है? तो इसीलिए जिससे लक्षित किया जाता है, जिससे हम किसी को पहचानते हैं, उसका नाम लक्षण हो गया। तो लक्ष्यते येन तत् लक्षणम्, और भावस्य लक्षणम् भाव लक्षणम्, तस्मिन् भाव लक्षणे षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और स्थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनि भ्यः में समास है, ये समास है हुश्च इणच माने में क्यों कर दिया, यहाँ स्था से शुरू है ना जी, जगह स्था च गलत में बोल दिया, सॉरी स्था च इण च क्रींच वदिश्च चरिश्च हुश्च तमिश्च जनिश्च इति फेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनयः तेभ्यः तेन क्री वदि चरि हु तमि जनिभ्यः, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, इसमें था च इण च क्रींच वदिश्च चरिश्च हुश्च तमिश्च जनिश्च इति तेन क्री वदि चरि हु तमि जनि जनयः तेभ्यः थेन क्रीं वदि चरि हु तमि जनिभ्यः। बालबोध जी, समझ में आया? ये जो मैंने समास किया ये समझ में आया? बालबोध जी नहीं है क्या? श्रवण जी, आपको समझ में आया? जब तक कोई नहीं बोल रहा है अभी। हाँ जी, आ गया समझ में? तो तुरंत बोला करो, और म्यूट जब भी मैं प्रश्न पूछता हूं तो फिर खोल दिया करो, म्यूट करके म्यूट को, और फिर जो है करो। तो अब जो है अनुवृत्ति लाएंगे। अनुवृत्ति में तो प्रत्यय परश्च धातु इसके अनुति तो आ ही रही है, और इसमें जो है तुमर्थे से नसे सेन से कसे नध्ये अध्ययन कद्ये कध्ययन श्रद्धे श्रद्धेन तवई तवेन तवेन, इस 3-4-9 नंबर जो सूत्र है उससे तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो 3-4-9 नंबर सूत्र है उससे तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है, तुम अर्थ में माने भाव अर्थ में, कहने का अभिप्राय ये हुआ। और इसके बाद जो है इसमें छंदसी की भी अनुवृत्ति आ रही है, छंदसी लुंग लंग लिटा जो 3-4-6 नंबर सूत्र है इसमें से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है, छंदसी का मतलब 3-4-17 तक जाएगा और ये तो 16 नंबर सूत्र है, तो छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, छंदसी विषयी माने वेद विषय, छंदसी माने वेद, छंदसी विषयी अर्थात वेद विषयी तुमर्थे धातु हो, तो कौन कौन से धातु है तो हो गया था इन क्री वदि चरी हु तमी जनी भ्यः धातुभ्यः परः तो सुन प्रत्ययो भवति, यह अर्थ हो गया। फिर सुनिए बहुत ही सरल अर्थ है, छंदसी विषये तुम अर्थे फेन क्री वदि चरी हु तमी जनिभ्यः धातुभ्यः परः तो सुन प्रत्ययो भवति, कब तो बोल रहे हैं कि भाव लक्षणे, भाव लक्षणे, भाव लक्षणे स्थिर क्री वदि चरितमि, ये होना चाहिए कि तुम अर्थे ऐसा। फिर एक बार इस पर परिष्कार में परिष्कृत अर्थ सुनिए, होगा छंदसी विषये तुम अर्थे भाव लक्षणे स्थेन क्री वदि चरि हु तमि जनिभ्यः धातुभ्यः परः तोस्मिन् प्रत्ययो भवति। समझ में आ गया, अभी जिस प्रक्रिया से मैंने बताया सभी को समझ में आया, अनंत जी समझ गए? जी समझ गया सर जी। अब चलिए जी, अब इसका हम विस्तार करते हैं। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि छंदसी विषये तुम अर्थे भाव लक्षणे था इन क्री वदि चरि हु तमि जनि इत्येतेभ्य धातुभ्यः परः तोस्मिन् प्रत्ययो भवति, कि भाव लक्षण में, भाव माने भाव का क्या अर्थ है जी बताइए, भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है, भाग की सिद्धि में हमने पहले भाव बताया था, भाव का क्या अर्थ है? धातु, धातु, बहुत सुंदर, धातु तो माने क्रिया, धातु का अर्थ तो क्रिया ही है ना जी, भाव का अर्थ जो है क्रिया है, तो क्रिया के लक्षण में वर्तमान था इन क्री वदि चरि हु तमि जनि, इन धातुओं से परे छंद विषय में जो है तुमुर्थ में अर्थात भाव अर्थ में क्रियार्थ में धात्वर्थ में तोषण प्रत्यय होता है, तुमुर अर्थ में तोषण प्रत्यय होता है। तो यहां पर ये जो समझना है, था जैसे भाव लक्षण, जैसे यहां पर उदाहरण दिया है संस्थातः वेद्याम सीदंती, आ संस्थातः वेद्याम सीदंती पुरा सूर्यस्य उदेतः राधेयः, काटक संहिता का है। तो यहां पर भाव लक्षण क्या है, जैसे आसंस्थातः वेद्याम सिदंती, तो आमन तक संस्थात संस्था पर्यंत, मैंने संस्थात मैंने यज्ञ की समाप्ति पर्यंत तक वेद्याम सीदंती, मने यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक वेद्याम जो वेदी है वहां पर बैठता है, वेदी पर बैठता है, वेदी के पास मने वेदी पर बैठता है। तो आ संस्थातः वेद्याम सीदंती, तो आ संस्थातः वेद्याम सीदंती, तो यहां पर जो है यज्ञ की समाप्ति पर्यंत तक वेदी पर वह बैठते हैं, तो यहां पर समाप्ति पर्यंत ये जो कह रहे हैं आ संस्थातः, तो यहां समाप्ति पर्यंत जो है इसे जो बैठना क्रिया लक्षित हो रहा है, यहां पर समाप्ति पर्यंत तक जो है यज्ञ की समाप्ति तक, यज्ञ की समाप्ति पर्यंत बैठते हैं, तो यहां पर स्था से क्या लक्षित हो रहा है, आ संस्थातः में जो स्था धातु है इससे क्या लक्षित हो रहा है, इससे जो है क्रिया लक्षित हो रहा है, इससे जो है क्रिया लक्षित हो रहा है कि भाई समाप्ति पर्यंत तक बैठना क्रिया लक्षित हो रहा है स्था धातु से। इसलिए करें कि आ संस्थातः वेद्याम सीदंती, तो यहां पर स्था धातु भाव लक्षण क्रिया के लक्षण में वर्तमान है। ऐसे ही पुरा सूर्यस्य उदेतः राधेयः, पुरा सूर्यस्य उदेतः राधेयः, तो सूर्य के उदय पर्यंत तक या सूर्य के उदय से पहले कुछ होगा, सूर्य के उदय से पहले तो यहां पर सूर्य के उदय से पहले इसके माध्यम से जो कहा सूर्यस्य उदेतः, उदेतः में इन धातु है, उदय से पहले कुछ क्रिया की बात कही जा रही है, तो उदय से पहले पूरा माने पहले हो गया, पूरा सूर्यस्य उदेतः सूर्य के उदय से पहले, पूरा माने पहले, तो यहां पर कोई क्रिया, तो बोलते हैं कि यहां पर इन धातु है इससे भाव लक्षण, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो है भाव लक्षण लक्षित हो रहा है, भाई म्यूट कर लीजिए, किनका है म्यूट कर लीजिए, आपसे निवेदन है, क्योंकि यहां पर तो रिकॉर्ड होता है ना, तो उसकी भी आवाज आ जा रही है। सूर्यस्य उदेतो राधेयः, दूसरा है पुरा वत्सा नाम अपाकर्तो, तो यहां पर हालांकि कहीं पर अर्थ नहीं दिया हुआ है, यहां पर उपसर्गपूर्वक जो है इन धातु से जो है ये किया है, परंतु शब्दार्थ जो हो रहा है यही हो रहा है कि सूर्य के उदय से पहले, सूर्य के उदय से पहले कुछ होगा, राधे माने सिद्धि इत्यादि की जो बात है, तो ये काठक संहिता का है, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं देखता हूं कि मेरे पास है यदि उसमें है कि नहीं यार। तो फिर और ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास जो काशी का है इसमें इन्होंने कुछ कहा है कि नहीं कहा है, नहीं तो फिर बाद में इसका पर विचार करेंगे। शब्दार्थ यही लगता है कि पूर्वा पूरा सूर्य से उदय तो राधे, यह सूर्य के उदय से पहले राधे राधेय जो है अर्थ हुआ कि सूर्य के उदय से पहले, तो सूर्य के उदय से पहले तो उदय से पहले या उदय सूर्य का उदय होना या सूर्य का उदय होने से पहले, तो यहां पर कुछ उदय होना एक लक्षित उदयता में उद पूर्वक जो इन धातु है यहां पर भाव लक्षण अर्थ में इन है कि उदय होने को बता रहा है, तो इसीलिए यहां पर तो सुर प्रत्यय कर दिया। तो यहां पर उद धातु उद है और इण है, तो भाव लक्षणे स्थेन क्री वदी चरी हु तमी जनी भ्य तो सुन, तो इण धातु से उत पूर्वक इण धातु, तो यहां पर भाव लक्षण वाले इण धातु से जो है छंद विषय में, तो ये वेद विषय है। इस वेद विषय में तो आप बोले काठक संहिता भी वेद है क्या, तो मान वैदिक ग्रंथ है छंदो व सूत्राणी भवंती इत्यादि है, तो उसको छंद तो है ही, छंद विषय में मान ली मानते हैं, तो सुर प्रत्यय हो गया इससे। ये जो है आ गया तो मैंने तो सुर प्रत्यय हो गया, तो हो गया ई तो सुन, ई तो सुन अनुबंध लोप होकर के ई तोस ये बना, ई तोस अब तोस को मान करके ई की जो है अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से साधात कार्य से गुण हो गया और ई को ए हो गया गुण, तो ए तोस बन गया। अब उसके बाद उत उपसर्ग है तो ए तोस, वैसे उत के आगे सु लाना चाहिए, उत सु ए तोस है ऐसा, और कुगति तादे समास होकर के पिसुपुधातादिपति कयो हो गया है आगे सु उत्पत्ति से पहले यहाँ पर ही हो जाएगा तोस से आगे, तो जो है और फिर उत ए तोस हुआ, और उत ए तोस जो करेंगे तो उत द है, उद उपसर्ग है तो उत नहीं है उद है, तो द में ए मिल गया तो उदय हो गया, उदय तोस हो गया, उदय तोस के आगे सु लाएंगे और पातो सुन का सुन तो सुन प्रत्यांत है, तो सुन प्रत्यांत की अभ्य संज्ञा होगी, अभ्य संज्ञा होने से अभ्यदा रूप से लुक हो गया, तो उदय तोस हो गया, सौ को विसर्ग हो गया पूर्वक, तो उदय तोस उदय तोह बन गया। अरे उदय तोह जो है भाव अर्थ में है, ये भी तुम अर्थ है तो भाव अर्थ में है, तो अर्थ हो गया कि उदय का होना हो गया, तो सूर्य के उदय का होना, तो सूर्य के उदय का होना, तो ये सूर्य के उदय का होना अब क्या लक्षित हो रहा है आगे, तो पूरा सूर्यस्य उदयतः, तो सूर्य के उदय होने से पूरा माने पहले यही कुछ हो रहा है, तो वो इसके माध्यम से इनके माध्यम से भाव लक्षण माने क्रिया क्रिया को लक्षित करने में कुछ होना उदय होना इत्यादि कुछ कह रहा है, तो इसलिए भाव लक्षण अर्थ में इन धातु वर्तमान है, तो इसलिए यहाँ पर तो सुन प्रत्यय हो गया, तो उदेतः बन गया, मतलब उदेतो बन गया, और सूर्य सूर्यस्य उदेतो में आगमन कर देंगे तो सूर्योदेतो बन गया। सिद्धि समझ गए जी? आशा जी एक बार फिर बता दीजिए। किसकी बता दो बताइए? यही उदेतः की सिद्धि। अच्छा उदेतः की सिद्धि, देखिए उद उपसर्ग है, इन धातु है, पूर्वत मैंने धातु संज्ञा कर दिया, धातु संज्ञा होने से धातु के अधिकार में भाव लक्षणे स्थेन क्रीम वधिचरी हु तमी जनिभ्यो तो जनिभ्यस्तो सुन, तो बोल रहे कि भाव लक्षण अर्थ में वर्तमान, माने भाव माने क्रिया, क्रिया के लक्षण, क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान, लक्षण माने पहचान चिन्ह जिसे चिन्हित होता, क्रिया के लक्षण अर्थ में वर्तमान जो धातु, तो उससे परे वर्तमान स्था इन क्री वदी चरी हु तमी जनी धातु से परे जो है तुमूर्थ में तोसुन प्रत्यय होता है। तो तोसुन तो तोसुन तो भाव अर्थ को बताएगा, क्रिया का जो अर्थ है वो उसको तो बताएगा ही बताएगा, और यहाँ पर ई का जो अर्थ है तो वह ई जो है वह भाव लक्षण में है, भाव को पहचानने अर्थ में, मतलब सूर्य जैसे वहां पर बताया था ना आस्थातो, उदाहरण जो वहां पर था कि आस्थातः वेद्याम सीदंती देवदत्त, माने विद्वांस आस्थातो माने यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक वेदी पर बैठता है, तो यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक वेदी पर बैठता है, तो आस्थातो में समाप्ति पर्यंत तक यज्ञ में बैठना, तो यहां पर स्था से जो है क्रिया को लक्षित कर रहा कि बैठने मन यज्ञ के समाप्ति पर्यंत तक बैठने को लक्षित कर रहा है। ऐसे सूर्य से उदेतो राधे हमें मन सूर्य के उदय से पूरा, अब वो कुछ होगा तो वहां तक वो सूर्य के उदय तक या सूर्य के उदय होने तक, सूर्य के उदय होने से पहले कुछ हो रहा है तो वहां पर वो वहां तक वो लक्षित कर रहा है, वहां पर इन जो है उस गति को लक्षित करेगा। तो यहाँ पर ये उद धातु उद उपसर्ग है, इनसे तोसुन कर लिया और तोसुन का अनुमान लोग तोस हुआ और ई को गुण हो गया सार्धात का अर्थ कैसे तो ए हो गया, ए तोस बन गया और उद में मिला दीजिए तो उदय तोस बन गया, और उदय तोस से आगे सु ले आइए और फिर सु का जो तातो सुन का सुना जो तोसुन प्रत्यांत है, इस तोसुन प्रत्यांत होने के कारण अव्यय संज्ञा हुई, अव्यय संज्ञा होने से अव्यय धातु पद से सुख का लुक हो गया और फिर उदेतोष रह गया, प्रत्यय में प्रत्यय समान करके पसंजा करके पूर्वत जो है विसर्ग कर देंगे, उदेतोह बन गया और सूर्य से उदेतोह में आदगुना कर देंगे, सूर्योदेतोह बन गया। समझ गया जी? जी हाँ। गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी मनीष जी समझ रहे हैं? चलिए जी हाँ आगे चलिए, आगे है विश्रिपो विरक्षिन, विश्रिपो विरक्षिन, विश्रिपो विरक्षिन ये यजुर्वेद का मंत्र है, यह पूरा क्रूरस्य विश्रिपो विरक्षिन, क्रूर के पहले विश्रिप इत्यादि कुछ है ऐसा तो देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, ये यजुर्वेद का पहला अध्याय का 28वां मंत्र है, 28वां मंत्र है। तो विश्रिपो विरक्षिन यहाँ पर सृप्लरी धातु है, सृप्लरी गतौ अनुबंध लोप करेंगे तो सिप होगा, पूर्वत जो है धातु संज्ञा करके एक सूत्र है स्त्रिपी त्रिदोह कसून, 3-4-17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 3-4-17 नंबर सूत्र है, 3-4-17 निकाल लीजिए, 3-4-17 निकाल लीजिए, उसी के आगे है भाव लक्षण सेनकी से आगे ही है, पूरा क्रूरस्य विश्रिपो विरक्षिन, यहाँ पर त्रिपी त्रिदोह का सुन, त्रिपी त्रिदोह, त्रिपी त्रिदोह, ये दकारांत पुमलिंग त्रिपी त्रिद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और कसुन नकारांत पुमलिंग कसुन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, त्रिपी त्रिदोह दकारांत पुमलिंग त्रिपी त्रिद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, कसुन नकारांत पुमलिंग कसुन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास त्रिपिश्च त्रिदच इति त्रिपि त्रिदौ तयोः त्रिपि त्रिदोः। एक बार और समास, त्रिपिश्च त्रिदच इति त्रिपि त्रिदौ तयोः त्रिपि त्रिदोः। ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। ऊपर से भाव लक्षणे की अनुवृत्ति आ रही है, इसके ऊपर जो सूत्र है 3-4-16 उससे भाव लक्षणे की अनुवृत्ति आ रही है, छंदसि की आ रही है, तुम अर्थे की अनुवृत्ति आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो वही अर्थ हो गया, भाव लक्षणे त्रिपी त्रिदोह है, तो ये त्रिपी त्रिदोह यहां पर वैसे षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, परंतु पंचम्यर्थ में षष्ठी है। आगे यहां पर जो है यहाँ पर पंचम्यर्थ में षष्ठी मान करके कीजिएगा, क्योंकि जो है कसुन प्रत्यय किया गया है, माने तो सिर्फ और सिर्फ से संबंधित कसुन है, तो यहाँ पर पंचमी अर्थ में षष्ठी है, तो यहाँ पर पंचमी अर्थ हम भी जब अर्थ करेंगे तो पंचमी ही करेंगे, तो त्रिपी त्रिदोह। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा भाव लक्षणे त्रिपी त्रिद्भ्याम, क्योंकि त्रिपी द्विवचन पंचमी में का द्विवचन त्रिपी त्रिद्भ्याम हो जाएगा, तो भाव लक्षणे वर्तमानाभ्याम त्रिपी त्रिद्भ्याम परः कसुन प्रत्ययो भवति। भाव लक्षणे त्रिपी त्रिद्भ्याम धातुभ्याम, ऐसा भाव लक्षणे वर्तमानाभ्याम त्रिपी त्रिद्भ्याम धातुभ्याम परः छंदसी विषये तुम अर्थे कसुन प्रत्यय भवति, या पहले ले आएंगे सप्तमी को, छंदसी विषये तुम अर्थे भाव लक्षणे त्रिपी त्रिद्भ्याम धातुभ्याम परः कसुन प्रत्यय भवति। समझ आया जी, कि भाव लक्षण में वर्तमान त्रिपी तथा त्रिद धातु से परे वेद विषय में तुमूर्थ में कसुन प्रत्यय होता है। तो यहां पर विस्त्रिप है, त्रिपी धातु है, वि उपसर्गपूर्वक है, तो त्रिपी त्रिदो कसुन से जो है यहां पर त्रिप धातु से परे कसुन प्रत्यय कर दिया, और कसुन को मान करके त्रिप की जो है अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है अंगस्य के अधिकार में यहां पर पुगंत लघु पदस्थ से गुण हो प्राप्त है, परंतु उसका कंगति जो कसुन है, कसुन का अनुबंध लोग करेंगे तो अस बचेगा, न का हलंत्यम क लचक देते, इसलिए अस बचेगा, तो किंगति च से इसका निषेध कर देंगे, कसुन की परि संज्ञा करके फिर जो कंगति पुगंत पद से गुण प्राप्त होगा, कंगति से निषेध हो जाएगा, तो सिर्फ अस मिला जाए त्रिपस, अब वी उपसर्ग है तो वी त्रिपस, अब उसके पश्चात जो है वी त्रिपस के आगे सु ले आएंगे पूर्वत, और फिर क्लातु सुन कसुनों से जो कसुन प्रत्यांत है, तो कसुन प्रत्यांत की अव्य संज्ञा होगी, अव्य संज्ञा तो अव्यदात रूप से लुक हो गया सौ का, तो विस्त्रिपस हो गया, और सौ को विसर्ग में विस्त्रिपह बना देंगे, तो विस्त्रिपह हो गया। अब आगे है विस्त्रिपह, आगे है विरक्षिन, जब संधि करेंगे तो विस्त्रिपह, और आगे है विरक्षिन, तो विस्त्रिपस ये करेंगे विस्त्रिपस, विस्त्रिपह अलग हो जाएगा, जब संधि करेंगे तो विस्त्रिपस है और विरक्षिन है, विस्त्रिपह विरक्षिन, तो यहां पर संधि हो गया, सको हसीच जो है हस के परे रहते हैं, सको जो है अप्लुत अकार से उत्तर, स को रू होता है, हंस के परे रहते, ये पहले बताया होगा अर्थ। हंसी तक कभी आया कि नहीं आया जी? अनंत जी नहीं आया आचार्य जी। अच्छा नहीं आया तो फिर एक कर लीजिए, निकाल लीजिए हंसी चौ। 6110 नंबर सूत्र है, 6110 नंबर सूत्र निकालिए हंसी चौ। 6110 निकाल लिया, 6110 आशीचा निकाल लिए जी, बोलिए कोई, फिर आगे कर चलते हैं। निकाल लिए, अरे हाशीचा गुरुकुल वाले निकाल ले कि नहीं निकाले? गुरुकुल वाले निकाल ले जी, आप लोग निकाल लिए हाशीचा? हाशी सकारांत पुमलिंग हाश शब्द सप्त एक वचन चौव्य पद है, ऊपर से अतोरुरुते, इसके ऊपर सूत्र है 6110 नंबर सूत्र है, उससे अतोरोह की अनुवृत्ति आ रही है, अतोरोह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अतः, मैंने हंसी है तो हंसी परतः, अतः की अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी है तो क्या अर्थ हो गया? अतः पंचमी, इसलिए उत्तरस्य हो गया, अतः उत्तरस्य हंसी परतः, ऐसा कर दीजिएगा, अतः उत्तरस्य हसी परतः पूर्व परिवस्थाने, गलत बोल दिया, उत आदेश करते ना जी, हसी परतः रोह, रोह है रू के अनुति, अरे रोह, हसी परतः रोह स्थाने, मने रोह रेफस्य स्थाने उत्भवती, रोह स्थाने उत्भवती, मने रू जो है उस रू का जो र है, रू जो है यहाँ पर रू का रू किया था, मने ये जो है विस्त्रिपो तो विस्त्रिपस और विरप्सी ने ससुसरू से स को रू कर दिया तो विस्त्रिप रू हुआ और रू में ऊ का अनुबंध लोप हुआ तो र हुआ तो रू ही है ना वो, तो अकार से उत्तर माने अतः उत्तरस्य, अकार से उत्तर जो रू है उसके स्थान पर ऊ होता है, तो रू है र, रू का र है तो इसलिए उसके स्थान पर ऊ हो गया, तो हो गया किसके परे रहते तो हसी पर, तो हंस के परे रहते हैं हसी पर, तह अतः उत्तरस्य रोह स्थाने उत्भवती, रू के स्थान में रू उत होता है तो उकार हो गया। तो अर्थ समझ में आ गया बालबोध जी? समझे अर्थ बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, कोई भी बोलो, समझ में आया अर्थ? हाँ जी समझ गए? हाँ चलो, तो विस्त्रिपस में स को रू तो विस्त्रिप रू को जो है ऊ हो गया, अनुमान रूप ल को ऊ हो गया तो विस्त्रिप ऊ हो गया, विरप्सिन है तो आद गुना कर दीजिए तो विस्त्रिपो हो गया विरप्सिन, तो विस्त्रिपो विरप्सिन ये बन गया। तो विस्त्रिपस का मतलब हुआ विशेष प्रकार से गति करना, विशेष प्रकार से गति करना। अब वो प्रसंगानुसार देखना पड़ेगा क्या अर्थ है और क्या इसमें क्या हो रहा है, तो देख लीजिएगा। तो कल मैं इसका यजुर्वेद का देख करके अगर काठक संहिता का भी देखता हूँ, यदि कहीं मिल जाता है तो उसका भी ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमने सिद्धि कर ली बात तो सुनकर सुना का। अब जो है अव्ययी भावश्चा 1440 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, अव्ययी भावश्चा तो क्या कहते हैं जी? अव्ययी भाव प्रथम अकारांत पुमलिंग अविभाव शब्द प्रथम एक वचन चौव्य पद है, अव्यम की अनुवृत्ति आ रही है, राधनीपात मकेम जो है इसका प्रसंग ही चल रहा है, एक एक ख्याति से उसे अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अव्ययम आ गया, तो हो गया अव्ययी भाव अव्ययम भवति, माने अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है तो अव्ययी भाव समास अव्ययम भवति, माने अव्यय संयुक्त भवति, अव्ययी भाव समास जो है अव्यय संयुक्त होता है, अर्थात अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, तो अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होने से यहां पर उपाग्नि इसका उदाहरण है, जैसे उपाग्नि प्रत्यग्नि अधिस्त्री, तो यहां पर देखिए जैसे उपाग्नि, उपाग्नि का मतलब हुआ अग्ने समीपम इति उपाग्नि, अग्ने समीपम इति उपाग्नि, यह अर्थ हो गया, और प्रत्यग्नि का मतलब अग्ने प्रति इति प्रत्यग्नि, यह हो गया, प्रति माने सामने, यहां पर अर्थ है अग्नि के सामने, तो यहां पर उपाग्नि का सीधे देखिए उप है, यहां पर उपाग्नि में उप है और अग्नि है, तो इसको इस रूप में पहले समझिए कि जैसे उप है या अग्नि है, तो अग्ने समीपम ऐसा इसका विग्रह है, तो जैसा विग्रह है उसके आधार पर ही पढ़े देखिए, उसके बाद फिर उसमें क्यों उप पहले आ गया वो आपको बताऊंगा। अग्ने समीपम इति उपाग्नि, तो अग्नि सु, अग्नि सु समीप उप सु ऐसा कीजिएगा, पूर्वत सब कुछ स्वागति करके अग्नि सु, सॉरी अग्नि सु में बोल रहा हूं, अग्नि समीपम है ना जी, सस्ती वसले अग्नि नस, और वो प्रत्यग्नि में हो जाएगा अग्निम प्रति, तो वहां पर अग्नि अम हो जाएगा और यहां जो है अग्नि नस हो जाएगा, तो अग्नि अग्नि गस उप सु ये हो गया। अब इस स्थिति में एक सूत्र है लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य, पहले जो है अग्नि अम प्रति सु, इस स्थिति में लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य से समास हो जाएगा, विभाव समास हो जाएगा, और फिर अविभाव समास होने से कृतधित समासास्त से क्या हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुभाव प्रातिपदिक हो जाएगा। तो लक्षणे नाभि प्रति आभिमुख्य में वो नहीं होगा, यहां पर ऐसा कीजिए उप उपाय है इसमें ना, तो उप बने अग्नि घस उप सु, इस स्थिति में एक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ, तो ये 216 नंबर सूत्र निकालिए, तो दूसरा अध्याय पहला पाद का 6 नंबर सूत्र है, गलत में बोल दिया था, दूसरा अध्याय पहला पाद का 6 नंबर सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, निकाल लिया 216 है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, निकाल लिए जी। हाँ तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं, गुरुकुल भाई निकाले, मनीष जी निकाल लिए, मनीष जी हाँ, तो अव्ययम अकारांत नपुंसकलिंग अव्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात् क्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्य थान पूर्व योग पद्य सादृश संपत्ति साकल्यंत वचनेषु जो है अकारांत नपुंसक लिंग विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ्यर्था भावत क्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात स्थानुपूर्व योग पद्य साध्य संपत्ति साकल्याण साकल्याण तो वचन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। एक सप्तमी बहुवचन है और एक प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब समास है, समास करते हैं विभक्तिश्च समीप नपुंसक समीपम च समृद्धिश्च व्यरिध्यश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असंप्रति च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चात्च यथाच अनुपूर्व्यम च यौगपद्यम च सादृश्यम च संपत्तिश्च साकल्यम च अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ्यर्था भावत क्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात स्थानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंताः। फिर बोल रहा हूं, विभक्तिश्च समीपम च समृद्धिश्च व्यरिद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च अत्ययश्च संप्रति संप्रतिश्च संप्रति है ना कहां जाते संप्रति हाँ संप्रतिश्च शब्द प्रादुर्भावश्च पश्चात्च यथाच अनुपूर्व्यम च यौगपद्यम च सादृश्यम च संपत्तिश्च साकल्यम च अंतश्च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिध्यर्था भावात् क्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात स्थानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति ये इतरे तर योग द्वंद समास हो गया। अब जो है वचन के साथ समास है, कर्मधारय समास है कि अर्थ हो गया, समास हो गया विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ्यर्था भावत क्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात स्थानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंता चौथे वचना च इति विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ्यर्था भावत क्या संपत्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात स्थानुपूर्व यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यंत वचनाः तेषु वचनेषु पूरा करके वचनेषु कर देंगे। तो ये कर्मधारय समास है, समझ में आया समास जी? कर्मधारय तो इसमें हो गया इतरेतर योग द्वंद गर्भ कर्मधारय समास। अब अनुवृत्ति आ रही है सुभामंत्रित परागमस्वरे जो दूसरा नंबर सूत्र है 2-1 तो उससे सुत की अनुवृत्ति आ रही है। राग करना समासा जो 2-1-3 उसे समासा का अधिकार चल ही रहा है। सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-4 का, ये तो पूरे 2-2-22 तक जाएगा तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और अव्ययी भाव की अनुवृत्ति आ रही है, ये जो 2-1-5 नंबर सूत्र है अव्ययी भाव तो इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया आचार्य जी। हाँ एक बार अनुवृत्ति फिर बता दीजिए, मैं छूट गया मुझसे सुनने का। अब यही भाव की अनुवृत्ति आ रही है और किसके आ रही? अब यही भाव की अनुवृत्ति आ रही है और सुबह मंत्री जी परागो से जो दूसरा नंबर सूत्र है 2-1-2 से सूत्र आ रही है सासुपा, उसके आगे उसे सासुपा की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी। और प्राग कर समास है उसे समास की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब जो है वचन का अर्थ जो लेना है, वचन का जो अर्थ लेना है वो मैंने विभक्ति को कहने में अर्थात विभक्ति अर्थ में ऐसा हुआ, वचन माने कहने में अर्थ में, समीप अर्थ में अर्थात समीप वचन में, सब में वचन जुड़ जाएगा क्योंकि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सूर्यमानं पदं प्रत्येकम अपि संबध्यते। ये जो सिद्धांत है, ये जो परिभाषा हमने बार बार बताता हूं मैं, तो ये समझ में आना चाहिए। तो विभक्ति वचन में, समीप वचन में, समृद्धि वचन में, व्यारिद्धि वचन में, अर्थाभाव वचन में, अत्यय वचन में, माने अत्यय माने अत्यय अत्यय वचन में, असंपत्ति वचन में, शब्द प्रादुर्भाव वचन में, पश्चात वचन में, यथा वचन में, अनुपूर्व वचन में, यौगपद्य वचन में, सादृश्य वचन में, संपत्ति वचन में, साकल्य वचन में और अंत वचन में, ये अर्थ हुआ विभक्ति से वचन तक। समझ में आ गया जी इसका, जो जितना मैं बता रहा हूं माने इन वचन माने इन अर्थों में कहने का ये हुआ, इनको कहने में, इन अर्थों में माने विभक्ति अर्थ में। अब वचन का क्या करूं, विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, व्यरिद्धि अर्थ में, अर्थाभाव अर्थ में, अत्यय अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, पश्चात अर्थ में, यथा अर्थ में, अनुपूर्व अर्थ में, यौग पद्य अर्थ में, सादृश अर्थ में, संपत्ति अर्थ में, साकल्य अर्थ में, अंत अर्थ में, ये हो गया। तो अब इसका संस्कृत में क्या अर्थ करेंगे जी, संस्कृत में अर्थ कीजिए, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा यथा, अनुपूर्व्य, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत इत्येतेषु अर्थेषु, इत्येतेषु अर्थेषु अव्ययम् सुबन्तम् समर्थ मने अव्ययम् समर्थम् सुबन्तम् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते स अव्ययी भावश्च समासो भवति। ये इसका अर्थ हो गया कि वह अव्यय भाव समास होता है। इन अर्थ में विभक्ति, समीप इत्यादि जो अर्थ है, इन अर्थों में जो वर्तमान अव्यय है, समर्थ सुबंध जो अव्यय है, वह समर्थ सुबंध के साथ समास को प्राप्त होता है और वह अव्यय भाव समास होता है। अर्थ समझ में आ गया जो मैंने अर्थ बताया, ये अर्थ समझ में आया जी। तो अब यहां पर देख लीजिए, समीप अर्थ में अव्ययम विभक्ति समीप, तो समीप अर्थ में है कि नहीं, अग्ने समीपम, तो समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो यहां पर अग्नि नस उपसु, तो उप किस अर्थ में वर्तमान है बताइए, उप का क्या अर्थ है, समीप, तो समीप अर्थ में वर्तमान उप शब्द है अव्यय है, तो समीप अर्थ में वर्तमान अव्यय सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो समर्थ सुबंत है अग्नि, उसके साथ समास को प्राप्त हो गया और समास होने से क्या हो गया, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा और फिर सुपोधात प्रातिपदिक से उसका लोक, तो हुआ अग्नि उप, ये हुआ अग्नि उप। अब इसमें जो है अग्नि उप इस स्थिति में एक सूत्र है, प्रथमान निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, 1, 2, 43 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, पहला अध्याय दूसरा पाद का 43, पहला अध्याय दूसरा पाद का 43 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय दूसरा पाद का 43 नंबर सूत्र, प्रथमान निर्देशन समास उपसर्जनम निकाल लिया, निकाल लिए जी, निकालिए 1, 2, 43 निकाल दिया। तो प्रथमा निर्दिष्टम अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा निर्दिष्ट शब्द, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, समास है अकारांत पुंलिंग समास शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, उपसर्जनम अकारांत नपुंसक लिंग उपसर्जन शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अब इसमें समास है प्रथमा निर्दिष्टम में, प्रथमाया निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम, तो प्रथमाया निर्मने प्रथमा प्रथमाया विभक्तिया निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम समासे, तो बोलते प्रथमाया विभक्तिया निर्दिष्टम, प्रथमाया मने प्रथमाया विभक्तिया निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। और समासे, समासे का मतलब है कि समास विधायक सूत्रे, समासे का की लक्षण है यहाँ पर समास विधायक सूत्रे। जिस समासे का समास लेंगे तो समास केवल समास जो हो रहा था तो उसमें प्रथमा निर्देश अग्नि है वो नहीं, गलत हो जाएगा फिर। तो इसलिए समासे का मतलब है समास लक्षण कीजिए, समासे माने समास विधायक सूत्रे, ये अर्थ हो गया। तो समास विधायक सूत्रे प्रथमया यत निर्दिष्टम तत् पदम उपसर्जनम भवति, तत् उपसर्जनम माने समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम भवति, ये अर्थ हुआ कि समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट है उसका नाम उपसर्जन है। तो समास विधायक सूत्र क्या था जी, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भाव त्याग संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात स्थानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य सादृश्य योगपद्य सादृश्य साकल्यंत वचने सु है ना जी। तो ये जो है उसमें प्रथमा निर्दिष्ट है अव्ययम, ये है अव्ययम विभक्ति समीप में प्रथमा निर्दिष्ट है अव्ययम, इसलिए उस अव्ययम से जिसको निर्देश किया जाए तो अव्ययम से उप को निर्देश किया जा रहा है, तो इसलिए उप को निर्देश करने से उप हो गया उपसर्जन। तो अग्नि भले ही पहले है अग्नि और उप, तो इसमें उप जो है उपसर्जन हो गया, और उपसर्जन होने से क्या हुआ जी, उपसर्जन होने से उपसर्जनम पूर्वम निकाल लीजिए, दो दो तीस नंबर सूत्र दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 30 नंबर सूत्र निकालिए, दो दो तीस दूसरा अध्याय दूसरा पाद का 30 नंबर सूत्र है, निकाल लिया जल्दी जल्दी निकालिए समय हो गया है, दो दो तीस उपसर्जनम पूर्वम निकाल लिए, हाँ उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम अकारांत नपुंसकलिंग उपसर्जन शब्द प्रथमांक एक वचन, पूर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग पूर्व शब्द प्रथमांक एक वचन। तो यह है समासा की मृत्यु आ ही रही है प्राकरण समासा से, तो अर्थ क्या हो गया, यत उपसर्जनम अस्ति तत् पूर्वम प्रयुक्तव्यम, प्रयुक्तव्यम का ध्यान कर लीजिए, माने समासे यत उपसर्जनम अस्ति, समासा जो है उसको सप्तमी बना लीजिए थोड़ा सा, तो समासे यत उपसर्जनम अस्ति तत् पूर्वम प्रयुक्तव्यम तत् पूर्वम भवति, समास में जो उपसर्जन है उसको माने उसका पूर्व में प्रयोग होता है, ये हुआ इसका अर्थ। तो यहां पर अग्नि और उप है, तो समास में यहां पर उप उपसर्जन से उसका पूर्व में प्रयोग होता है, उप अग्नि ऐसा हो गया, और उप अग्नि होने से अक का शब्द दीर्घ कर दीजिएगा तो हो जाएगा उपाग्नि। अब उपाग्नि से की जो है प्रातिपदिक संज्ञा है ही, उससे आगे सु ले आएंगे, सु की जो है यहां पर अब जो अव्यय भाव, अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होने से अव्यदात होकर सु का लुक हो गया, तो उपाग्नि के आगे सु का लुक हो गया, उपाग्नि का उपाग्नि रहा इसका रूप नहीं चलेगा, तो ये हो गया उपाग्नि की सिद्धि। समझ गया जी। हाँ सर एक प्रश्न आता है आपने पहले, वो समीप का उप कैसे हो गया। अच्छा अच्छा उप का अर्थ अनेक है, जैसे उपकार समीप भी है, उपकार आदि भी है, तो यहाँ उपाग्नि में जो उप शब्द है वह समीप अर्थ को बता रहा है, क्योंकि वहां पर क्या कहा समीप अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, तो अव्यय के बहुत सारे अर्थ हैं, कोई जैसे उत वाला ऊंचे अर्थ वाला हुआ, नीचे अर्थ वाला हुआ इत्यादि, आगे अर्थ वाला हुआ, तो ऐसे जो उपसर्ग है क्या बोलते हैं कि और भी अनेक जो भी अव्यय च इत्यादि है, तो इनमें समीप अर्थ वाला जो अव्यय होगा तो उप का क्या अर्थ है समीप, तो समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय है कि नहीं, तो इसलिए उसका उसके साथ समास हो गया। समझ में आया। हाँ हाँ और कोई प्रश्न नहीं, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया मनीष जी,